तुमसे हो गया बेवजह खफा, दिल भी पशीमन हुआ है। तुमने जो समझा, तुमने जो जाना, सच है कि वो सच नहीं था। कैसे कहूँ मैं तुम माफ कर दो दिलकश मकश।